Hello, this recording is for stage one beginner learners Catalan. The following will be a tour of a house. If you could please put down the order in which each object, part of the house that you already know, and then we shall see how you get on. Estaba entrando a la casa y a la casa tengo una sala y tengo una taula al costat. Hi ha una habitació aquí i vaig a dintre i tanco la finestra perquè fa molt de fred. Engego la televisió i em poso en el meu sofà. Després vaig al meu dormitori i llenço en el meu llit. Però, és clar, és que necessito anar al bany. Acabo de venir i tinc d'anar al lavabo. Ara mateix tinc molta gana. Llavors jo vaig al menjador, però primer de tot vaig a la cuina, agafo el meu plat i vaig cap al menjador. Agafo el seient o la cadira també i estic molt bé. Però mira, tinc molt de set. Llavors jo vaig a la nevera i ha fot una Coca-Cola. I també el poso a la taula. Estic una mica avorrit i engego la ràdio. Tot, però primer de tot també, torno el plat a la rentadora. Ah, no, no la rentadora. El rentaplats. Sempre m'ha acabat. Trec la meva ropa i el poso a la rentadora. Vaig a l'armari i a la calaixera i torno a vestir-me. I vaig a comprar mobles.